أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في جتابي نجن بعون الله ومنته نجوان في بنتو الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة أو إلى الحبشة موي غداي بو نيك دي جولي ني رضي الله تعالى عنهم وارضاهم دال دي غداي ديم ايثيوبي تي نديغلو يونت بي عليه الصلاه والسلام كوم نيكو سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وخوان فهجره أذن المختار في رجب لحبشة عام 50 طالب السلام انا غداي لو خو خمانتيني ني سونو يوننت بيغا خامني موم لانو تان عليه الصلاه والسلام موتي جوخون ديغل تي ويرو رجب ني دم فان لحبشة غير ني دم حبشة دي ابيسيني دي لاكتوال ايثيوبي عام 50 ci juromelu at bi talib salam di sakku muccel sen dine fofu ak muccel sen bakkan ci jotaay bi ñu wessu nak ñu ngi yemon ñoñu nga xamne ñoy ñi wajalon waxon nañ la waxu borom xam xam yi ci am ñaata ñoo gennon am na ñu ne won ñi gennon 10 goor lañ won am ñu ne du 10 goor waye 11 goor la won muy fukk ak ben am ñu ne won fukk ak ñaar la won jigen ñi nak am ñu ne ñaar yi jigen la ñoon ñeneen ñi ne ñent jigen mom nak kon fi ñu yemon moy ne biñu waajale di dem tuddalon nañ la ñi nga xamne ñoo doon genn ci goor ñi ak ci jigen ñi waxon nañ la nek ci jitu won moy sayyidina usman ibn affan ak abdurrahman ibn auf ak az-zubayr ibn al-awwam ak abu hudhayfa ibn utba ak mus'ab ibn umayr ak abu salama ibn abd al aswad ak uthman ibn maz'un ak amir ibn rabi'a ak suhayl ibn bayda abu sabura wala sabira ibn abi ruhm al amiri lolou bo konté ba fofu 10 la waxon nañ la né a place abu sabura bi أمن ينوان حاطب بن عمرو العامري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم موضع إمام الحافظ بمسيطة لنها خمنا مملا إمام ابن إسحاق موكو سيطة منف هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى حبشة كم نكو إمام ابن إسحاق وخي رحمه الله عليهما جيجين ينك ruqayya lawon sayyidatuna ruqayya di domi yonenti bi alayhi salatu wassalam waye ak sahlatu bint sahlin nekon soxnay abi hudhayfa ak ummu salama di suñu yaay ummu salama tayi borom kërëm modon abu salama muy ummu salama bint abi umayya ki ci mujjé moy layla bint abi hasma nekkon soxnaay amir ibn rabi'a radiyallahu ta'ala 'anil jami'a ki ñu mujjé tuddu non moy layla bint abi hasma mo ñuy mom lañuy def transition duggu ci fi ñu yemon gisoon nañ ci jotaay bi ñu wésu ke ne mom bi mi netali wajalam bob ñu ron wajal ngir dem habasha ci sen limbu new bobale mo ñu netali won ne biñu wajale bay waja dem ci la sayyiduna umar ibn al-khattab wa kana ana idin fi shirki jamono joju mu ngi bokkon ci kuffaru quraysh ni mom sayyiduna umar ibn al-khattab mu daldi jege ci neena mu ñew ba jege ci ba ñew ci man nema ndax euro dem dafa jot yow umma abdullah neena manako waaw waaw baña jot dinañ genn ci suufu ci yalla waaw dinañu genn ci suufu ci yalla si ci suuf so xamantene ndax yeen yeenañu lor ba pare dal diñuy note yeen wa quraish ba yalla di soti suñu digeunte yeen duñu defal isu duñu defal ak jappandal neena bu mu waxe lol sayyidina umar ibn al-khattab ne ko won sahibakum allah yalna suñu borom subhanahu wa ta'ala andak yeen mom bint abi hasma radiyallahu ta'ala anha munawara aitu lahu riqatan lam akun araha thumma sarf wa qad ahzanahu fima ara khurujuna mom muné bi sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu waxe lolou nako ndax da ngeen di dem ñeneko dinañ dem ci suufu ci yalla si ndax yeena ñu note dal di ñuy tek ay lor ba yalla di indi isi di ñu dimbali sayyidina umar ibn al-khattab bim ko ne yalna yalla ande yeen dafa neena mu dal di tourner ma gis ko mu ngi nek ko xamne ma gis ci mom ak noy go xamne masuma ko gis ci mom waye ma gis ne ku triste la ku jaxale ci li nga xamne genn gi ñi genn dekk bi bani mu ñewé won ba borom kërëm delu ci mu dal di koy netali xabar bi xew di gënte mom bi démé di outil lu leen lu ñuy soxla ci voyage bo bele moy amir ibn rabi'a bi ñewé netali ko monako ndax da nga xem mem ci Omar mi nga gis legi mu tuub wax da nga xemem da nga bëgg mom mu tuub mom munako waaw munako ki nga gis legi da du tuub fek himarul khattabi tuubul munako ki nga gis legi da du tuub moy Omar ibn al khattab ludul mbamu khattab di bayam mom Omar fek tuubul mom du tuub ndax lan muné da ko wax xon ya'san lol nak moy dako waxon ndax dafa désespéré won motax monako atami'ta atami'ti fi islami ndax yow daga bëgg daga xébnel ak touba monako waaw mu wax ko lol nako koku mom ki nga gis du ne moy toub la yuslimu alladhi ra'aita hatta yuslima himarul khattab mun qalat ya'san qalat قاله يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام مونا لولو داكو واخون داخ غيس غومو غيسون ديزيسبير غومو ديزيسبير وون تي ميرو سيدنا عمر بن الخطاب بس نيو مو نانغول الاسلام وايي اك غيس غومو غيسون ترايام اك وختانام تي وا الاسلام موي جولي ني topone yonentou bi alayhi salatu wassalam ñom nak kon fofu ñu taxawon nonu ginnaw gi ci lañu duggé ci désert bi di dem fa kharaju mutasallilina sirran hatta ataw ash-shu'aybiyya minhum ar-rakibu wa minhum al-mashi wa waffaqa Allahu تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما بنصف دينار كن ñom biñu joggé nonu ñu laqatu ci guddi gi ndax bañ ko faaru quraysh ni dal di len yek ñu ñew comme niko imam ibn ishaq wa rahimahullah ñu ñew ba beurep buñ nan ash-shu'aybiyya ben beurep la mona minhum ar-rakib wa minhum al-mashi amna ci ñom ño xamne dañu waron am ño xamne dañ doon dox ak seeni tank mona suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di deppeleel julit ñi ben jamono bañ fa newé nonu am ay commerçants yu fa ñew ak seen ñaari gal yo xamantene ni ci lañ muju dugg ñom ñu fay nisf dinar muy xaju dinar nonu lañu démé ñom dal di dem fofele ci an-najashi rahmatullahi alayhi motax ñu ne wa qadimna ard al-habashati fajawarna biha khayra jarin aminna ala dinina wa abadna allah ta'ala la nu'dha wa la nasma'u shay'an nakrahu ñu ne ci nonu ci lañ doxé kon ba ag fofele ci éthiopie biñu aggé ci an-najashi rahmatullahi alayhi neena biñu fa aggé ñom ñu ne ñu dekkale fa khayra jaar gën ji dekkale dekkono muy an-najashi aminna ala dinina wa abadna allah ta'ala la nu'dha wa la nasma'u shay'an nukrihu wa la nakrahu ñu ne bañ fa newé ñu nek en sécurité ci suñu diiné pour la première fois ñuy jaamu yalla sa arrière pensée am lu ñuy ragal wa sadaqa allah wa'da rasulihi alayhi salatu wassalam alladhi qala lahum law kharajtum ila al-habashati fa inna biha malikan la yughlamu 'indahu ahad alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di deugal wax bi yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon len bim len di digel ñu dem fa ne len amna fofole ci éthiopie nit ko xamantene ni bour bo xamne ken du togn fa mom ñom biñu ñewé ñu gis li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ñu ne wa abadna allah ta'ala la nu'dha wa la nasma'u shay'an nakrahu ñu jaamu yalla fofu ken nu loru len te degguñu fa lo xamantene ni mom lañuy bañ ñom nak fofu kon lañ nekkon bo benn bes kon wax nañ lañu nga fa dem rajab muy wéru rajab lañ fa demone ñom di julit ñi rawali won seen diiné waye biñu togué lu tuti ben bisyanti bi alayhi salatu wassalam fekk ñom ñu nga éthiopie mom mu ngi makkatal mukarrama zadahallahu tashrifan wa takriman daldi xey ben suba uteli dem ci kaaba gi ka aadatihi alayhi salatu wassalam bimu ñewé mom alayhi salatu wassalam wa quraysh fi andiyatihim fek quraysh ñom ñu ngi ci seen bëreub yo ñu ron tok di fa taw doon wër sa buñ xeyé ci seen grand place yo yele yonnati bi alayhi salatu wassalam dal li ak ci tambale jang suratul najmi comme ni nga xamantene ni nonu la imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhima dal di solo dal di jele ci imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom imam abdullah ibn mas'ud jele nagn ko ci mom ak abdullah ibn abbas riwaya imam abdullah ibn mas'ud bi imam al-bukhari moko solo rahimahullah waya riwaya imam abdullah ibn mas'ud bi bobu imam muslim tamit solo nako ak imam al-bukhari rahmatullah alayhima imam al-bukhari mun hadathana nasr ibn ali قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله أنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف خلفه الله في النار كون امام البخاري رحمه الله من حدثنا نصر بن علي من نصر بن علي مكو نتالي دي الجهضمي رحمه الله تعالى بوكون سي سن سيرين ني نيكون تاميت كو خامني سي سيرين وا لغاي لا تاميت من علماء العربيه اللغه واي تاميت سي محدثون نخ سن سيرين لا نيوم ني دي نصر بن علي الجهضمي رحمه الله مام من اخبرني نتلنا ما ابو احمد دي ابو احمد مام ابو احمد من قال من حدثنا نتلنا اسرائيل دي اسرائيل لي دومي مجهلتي عن ابي اسحاق دي ابي اسحاق السبيعي رحمة الله عليهما عن الأسود بن يزيد دي الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله مخضرم دا خامني فك لو دوند يونت بي عليه الصلاه والسلام واي جوتوكو غيس عن عبد الله مجلتي عبد الله دي عبد الله ابن مسعود ابن ام عبد رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من أول سورة مم أنه قال لي سيدنا عبد الله ابن مسعود من أول سورة أنزلت فيها سجدة من سار بيغا خامتيني موم لا نجيك واتي أم سجود والنجم موي والنجم سورة النجم موي سار بي نجيك واتي في القرآن أم سجود قال مام امام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه من فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه من يننت عليه الصلاه والسلام دال دي سجود نيغا خمانتني ньо نيكون تي گيناوام دال دي سجود موم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الا رجلا بام ديس بن غور رايته غيسناكو اخذ كفا موم دافا ري غير سجود مو جيل بن تي لخوم تي تانقي موم لا جيل تي سوف سي من ترابين فسجد عليه دال دي سجود تي لولو تي souf soso mu jeul ndax reyna sujo munafara aituhu to mom momu defon lol ba'da zalika qutila gisna ñu ray ko kafiran mu weddi yalla bokku ci yefer yi wa huwa ta mom moy umayya in khalaf niñ gisoon ci ñaari jotaay yaareel jotaay yewesu alayhi la'natullah lolou moy kon sudot bi ñeuk am kon yonnati bi alayhi salatu wassalam bi ngeene kërëm dafa ñew fekk quraysh fofu ci kaaba gi mu jang ubbe suratu an-najm amna ci yenn riwaya yo xamne abdullah ibn abbas mune moy sar bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ñeuk jang ci kaw fofu le ci kaaba ga ci wa quraysh nga xamne ñom comme niñ ko xamé won ñu doon wër ci dëkk bi nan la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun te gisoon nañ ne abu nan bu len dégglu alquran ji ta bu len ko top bu len ko dégglu bakoy top wal ghaw fihi ta na ngeen ci def tashwish waxon nañu ci riwaya yele ni abu jahlin doon niñ do gisse won doon digël gaay nan ila sami'tum muhammadan yaqra munelen yuxulen ci kanamam hatta la yadri ma yaqul yuxulen ci kanamam di taccho ko dur ay ki woko yuxu ba mom ci bopam du xam limi wax ñom nak bi dalena bet ñu yonanti bi alayhi salatu wassalam ñew tambale jang ñom ñepp mbir mi dal di len di dugg ci riwaya sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne imam al-bukhari rahimahullah moko solo mun qara'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qara'a surata an-najm fasajada wa sajada fiha al-muslimun wal mushrikuun wal ins wal jinn mom abdullah ibn mas'ud radiyallahu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma munne yonent bi alayhi salatu wa salam dafa jang suratu an-najm mu dal di sujood ki sar bobu muna julit ni dal di sujud and ak mom ak mushrikuna fa tewon waye wal insu wal jinn ak nit ni ak jinne lolou nak bi ko kuffaru quraysh ni dal di sujud xabar bi dal di siiw ñu ne ah kon ko ñom sujoot nañu lool lay wane ne kon ñom amana dañu dugg ci diine ji ba waralon ña nekkon habasha dal di ba xabar ba siwe ñu ñew ci at mom ndax mu ngi xewon ramadan ci wéru ramadan la xewon ñom biñu ko déggé ci shawwal moy après koor gi wéru koor ci wér wi ci téggu ñu dal di ñëw ba ñëwé gis né mbir mi démé wul nañ démé won loolu nak li moy li nga xamné moy li ci wér amna nak qissa bo xamné mom lañuy netali moy qissatul gharaniq nga xamantene dang koy fekk ci yenn téré tafsir yi ñu nan la yonnati bi alayhi salatu wassalam bamu agge fofu dafa am dafa ne tilkal ara al gharani al arani qul ula wa inna shafa'atuhunna wa inna shafa'atuhunna la turtaja ne ñoo di tag yalla yeferi ke ne ñom senu ram sax ñom da lu ñuy yaakar la wax joju nak comme li comme muhaqiquna waxe ne lolu demewul non histoire la bo xamne dañ ko créer de toute pièce khabar bobu nak di qissatul gharaniq da fay tourner ci ay hadith yo xamanteni ni ashabu sunan ak ashabu sahih moy imam al bukhari imam muslim ak as sunan al arba'at imam ahmad ibn hanbal kenn ci ñom dal du ko solo day tourner ci 10 riwaya yo xamanteni ni ñoy wax ci affaire bobu riwaya bi ci ñeuk mo ñu ko jele ci sa'id ibn jubairin benen riwaya bi mom mu ngi joge ci abu bakr ibn abdurrahman ibn al harith riwaya ñettel bi mu ngi joge ci abul aliya li riwaya ñentel muy benen riwaya bu ñew di wax ci histoire bobu mu joge ci muhammad ibn ka'b bin al qurazi wa muhammad ibn qais yini nak ñu waxagul premier bi ba fi yeb dañuy gis ne ay mursal lañ moy ci ñi mu yam lañuy tuddu sa'id ibn jubair tabi'i jalil نكون طالب سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما نكون ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث تابعي لك ابو العاليه اك محمد بن كعب بن القرظي رحمه الله ومت تابعي لك محمد بن قيس نينتل روايه بي مونغي جوغي سي امام قتاده ابن دعامة السدوسي سيزيم بي مونغي جوغي سيدنا عروة بن الزبير مومن نكون تابعي رحمه الله سيتيم بي جوغي ابو صالح رحمه الله بنين بي دي 8يم بي جوغي الضحاك 9يم بي جوغي محمد بن فضالة الظفري ak mutalib ibn abdullah ibn hamtab 10e bi joge ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā riwaya yoy nak moy yi nga xamne mo ci ñew ci qissatul gharāniq bob riwaya yoyu comme l'imam al-hafiz rahimahullah ibn hajar rahimahullah ta'ala wax mune riwaya yi yeb ben dal du ci wer ndax riwaya yi mom cité na len ci fathul bari ba pare ne wa kulluha سوى الطريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع من رواية يي تدني موم دالين تدو اك كي نيكو سولوك نيب بولولون باญو غودال دي نانكو سيتي وايي غير ليرالا تخ ني سيتي يوي غا خامني موي رواية يي تي ام وايي دي نين سيتي نيان ньоكو генي تي سيني تيري بو ديمي ci riwa imam at-tabari rahimahullah mom dal dina koy solo yenni nako non ibn abi hatim nak ibn munzir amna tamit ñeneen ak imam al-bazzar ak imam ibn mardawi rahmatullahi ala al-jami' kon imam al-hafiz mun riwaya yi yeb ludul bi ñew ci yonu sa'id ibn jubayr soit dafa daif wala dafa am rupture waye nak imam al hafiz rahimahullah bim waxe lolou da cey tek lenen lo xamne borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñiko jitu ak ñu bari ñu ñew ci ginnawam mom lañ andul ak mom moy dane lakin kasratu turuq لكن كثره الطرق تدل على ان للقصه اصلا مع ان لها طريقين اخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين احدهما ما اخرجه ولا غني احدهما ما اخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب والثاني ما اخرجه ايضا من طريق المعتمر ابن سليمان المعتمر ابن سليمان عفوا موم امام الحافظ بيمني روايه ييب مو يما تودو ديس يويو مون يويب دانيو ضعيف بام ديس خنا بي جار سي سعيد بن جبير soa budul bobu rek dafa daif dafa faible wala mom rupture waye muné waye yon yu bari yi ñew ci lolu ci hadith bobu day wone ne kon hadith bi amna ciosan bo ci bolé ne amna ñaari yenen yon yo xamantene ni ay mursal lañ yo xamne yu sahih ya yu sahih la nek ci charte as sahihayni di sahih imam al bukhari rahimahullah ak sahih moy imam muslim ci sen charte la moy goor ñi nek ci sen tialalay mom lañ am fi mais nak sauf que ben sahaba nek fa moy mursal la mursalu saqitu minhu no wa mursalu ma fi sahabi saqat mursal moy li nga xamne sahaba bi ci bopam mo fa newul mo ror mom nak mune am nañ ci ay yon yo xamanteni ñaar yon yo xamne ay mursal lañu ke man na degeural lele waye mom bimu waxe lol malgré lol imam al-hasib dama wax lol ba pare ne nak waye riwaya yi kenn du ko bayyi non moy ne kenn ndax ginaaw bi nga xamantene ni ci la ne li al qadi ibn al arabi rahimahu allah wax mune mom dal di koy melni ku andul ak mom ci wax gi mu wax dinañ la wax mom al qadi ibn al arabi lan la wax ta sax borom xam xam yi après même dañ ne mom sax mom limu wax nonu la waye tamit imam al hasib ginaaw gi mu wax li al qadi iyad wax tamit mu dal likoy remettre en cause moy andu ci ak mom dinañ la wax mom tamit imam qadi iyad rahimahullah ana lan la wax legi bimu waxe lol mu ne mer riwaya yi nak kenn du ko bayyi non il faut ñu dal likoy ta'wil moy kenn manu ko bayyi non ne shaytan da wax ci lamagne yonentibe alayhi salatu wassalam wala moné dedit lolou mom lolou kenn du ko nangou moné nak dañ koy ta'wil kon moné kon ta'wil bi mu joxe mom nan la joxe moné bu nga xamné ginnaw bi nga xamné bimu waxé lolou andina façon ta'wil yu bari yu ñu joxe mais yi ci ëpp yoyu kenn nangou ko légui nak moné mom bi nga xamantene ni mom dal moy bi nga xamne mom lay tan moy ne yonnati bi alayhi salatu wassalam daron moy kana annabi sallallahu alayhi wasallam yurattilu alqur'ana fartasadahu ash-shaytanu fi sakatatin min as-sakatat wa nataqa bi tilka al-kalimat muhakiyan naghamatahu bi haythu sami'ahu man dana ilayhi فظنها من قوله وأشاعها قال وهذا أحسن الوجوه موم كون مون گينا بيغا خمانتني تي لا ني باري يون ي مننا تخ داي واني ني خبار بي موي ني خبار بي نخون تي ديبي بي ني تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى كني تاغ يالاي mushrikuna yi bi yonnati bi alayhi salatu wasallam li jang suratul najmi ken ñom senu ram lu ñuy yaakar la mune nak loolu nak même buñu néne li ni ndax budé même budé yele dafa da'if riwaya bam dess bu sa'id ibn jubayr bi tas bu sa'id ibn jubayr bi dina ñew après borom xam xam yi rahmatullah alayhim niñ ci tont te même imam al-hafil mom wax nako moy ni mbir mi te riwaya bi lerul moy ne kiko jele ci sa'id ibn jubayr radiyallahu rahimahullah dafa sikki sakane est-ce que abdullah ibn abbas moko wax wala deet te sikki sakka bu amé koku hadith bobu dootun ko meuna japp motax amul benn bo xamne da ci am cyallale bu deuguer bu mawsul bu dem ba ci ab sahaba mu wax ko lol amul bu weer amul legi nak kon lan moy dess ñaari mursal yi legi mom kon mune bu ñu ñewé ba nga xamantene ni dañ koy kon ni lañu koy dal di interpréter manu ñu ko bayyi ne lolou nonu ndax riwaya yi dañoo bari ci seen biir ba paré bari ay contradictoire bokku na ci li nga xamné mom sax la borom xam xam yi rahmatullah alayhi mi ci upp daqé riwaya bi en plus que alcorane ci bopam da wax na day wané texte alcorane yu bari ñoy wané né riwaya bi du dëgg légui kon imam al-hafiz rahimahullah muné légui kon nan lañ koy mëna interpréter buñu nangone mbir mi wërna wala bok amna ciosan moone dañu nan kene yonnati bi alayhi salatu wassalam daron jang alquran diko jang ak dalgeek limu laaj yeb di taxaw fi mu wara taxaw neena bi muy jang suratul najmi ba taxaw ci comme bu taxawé a day yon jang aya taxaw mune shaytané daldi essayer niroulé baatu yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ni muy jangé mu dougal fi baat yoy né tilka bimné afara ay tumul lata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra alakumuz zakaru bimu né afara ay tumul lata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra taxaw shaytané dal difoy dougal ne tilka al-gharamiqul ula wa inna shafa'atuhunna latartaja xaw niroulé bat yonnati bi alayhi salatu wassalam ba kuffar quraysh ni dal dikoy deg lolo tax mune lolou dal nañ koy mala interpréter waye du ne comme liko yenn riwaya yi tuddu ni amna yo xamne dañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lamagnam la jaar moko wax ba yenn riwaya yi nga xamne dang koy deg xamne kadib la dinañ wax yi nga xamne mom la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi wax yi nga xamne ño jitu imam al-hafiz waye ñu ñew tamit ci ginnaw mu ne kon bi mu tax ci taxaway yoy ci la shaytané niru niru lek batam dal li ci duggal wax joju yo xamne mom ci mom la joggi ak ci lamagnam mom mais pa ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu nak même ñi nga xamantene ni ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom ñone même ñun dañuy dakk waye bi ci saasi amul ta wané nañ ko ci walu dinañ ko wané ci walu cyallale yek toxal gi waye dinañ ko wané ci walu contenu mais ñune buñ ñewon bané sax affaire bi riwaya bi nga xamne muy bu sa'id ibn jubayr bi nga xamne mursal la wala ñaari mursal yi nga xamne mom la wax ndax ci chartu sahih bi la mais sauf que ñom agguñ moy mursal la ta mursal wax nañ ci borom xam xam rahmatullah alayhi budé ci ngiru imam abu hanifa imam malik ibn anas ak wax bo xamne ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah man nañ na ñom ñet ñoy dañuy nangu mursal waye imam ash-shafi'i rahimahullah ak wax bo xamanteni ni jeul nañ ko ci imam ahmad waye tamit jumhurul muhaddithin moy majorite borom xam xamu hadisi dañoo daq mursal ne kenn du ci sukkandiko bamou dess tek ci ay conditions yo xamanteni ni ci conditions yoy lañuy meuna nangou ay hadith bo xamne sahaba ki tabi'i bi talib sahaba bi dane dafa netali lo xamne jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam wala mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ta waxul sahaba bi ko wax dafa am ay condition yu tek yo xamne ci lañu koy nango lool nak ngir bañu du guddal motax duñu dugg ci condition yoy comme yi nga xamne non la ko imam ash-shafi'i rahimahullah waxe ta danaka muhaddithuna yi sen écrasant sen majorité bok comme ni nga xamne non la ko tamit borom muqa di ibn salah rahimahullah tamit waxe kon imam al-hafiz kon ñele ñu ne même bu ron daño d'accord lool bu ñewon doon ko ta'wil yi nga xamne dañ nan ci lamagne yaronte bi alayhi salatu wassalam la bañ la jaar yoy mom yeb moy dafa da'if de toute façon mais bu dé mursal yi moy né dañu nan né mursal yoyu ni lañu koy interpréter ta lolu ku melni mom imam al-hafiz mo né même imam abou bakr ibn al-arabi rahimahullah dañ won bu ñewon sax bay interpréter interprétation bi imam al-hafiz mu ko jël ci mom ba paré né kiko ci jitu won sax mo don imam at-tabari rahimahullah ta'ala kon lolu moy waxu kan waxu imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah moy ne legui après dina ñew ci conclusion bi legui yenen borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom lan lañu wax ñom ki ci ñeuk ci ñom ñu man ko cité muy imam muy al-qadi iyad rahimahullah wala imam abu bakr ibn al-arabi dabor rahimahullah mom ibn abu bakr ibn al-arabi rahimahullah mom dafa daq riwaya bi nimu gina maté ba paré né mom riwaya bi ni dédé ta du mom rek koko wax ndax riwaya hadith yi xam nga niñu baré waxna la niñu baré nonu ku ci melni am nuhas rahimahullah mom bi nga xamantene ni ci lako solo dafa wax né même imam al-bazzar aussi ñom dañu daq affaire na imam al-bazzar bi nga xamantene ci la riwaya moy riwaya biñ né bobu moy biñ né dañuy sikki saka ndax sa'id ibn jubairin ci imam abdullah ibn mas'ud la né ibn abdullah ibn abbas lako jëlé ndax dañé fi ma ahsib ndax riwaya bobu imam al-bazzar moko solo ak moko solo imam ibn mardaway ñu jëlé ko ci umayya ibn khalid ñu jëlé ko ci shu'ba mu wax ci ki bi ci isnad bi muné an sa'id ibn jubairin an ibn abbas fi ma ahsib ci lima yaakar ci lima japp kon ñu gis né chaque ba ngok moy sikki sak muné nak imam al-bazzar rahimahullah dañuy wax ci côté riwaya d'abord do ñew ci li imam ibn al-arabi wax ñi ci dess imam al-bazzar rahimahullah muné la yurwa muttasilan illa بهذا الاسناد تفرد بوصله اميه ابن خالد وهو ثقه مشهور قال وانما يروى هذا من طريق الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس انتهى والكلب متروك ولا يعتمد عليه موم امام البزار من حديث بيني واخ سانك ني سعيد بن جبير رضي الله عنه موي بن بيغا خامني mom lañ manona wax ta bobu dafa am problème ndax daf sikki sak na cey am ci lima yaakar moy bo ci genné ñaari mursal yi imam al-hafiz wax bo xamné day wone né bu jokkolo bi rek lañ ci manona wax ta problème bi moy lérul dané dafa sikki sak ta bax sa'id ibn jubair abdullah ibn abbas moko wax ta abdullah ibn abbas bokku na li borom xam xam yu li di wax limu wax dafa lér nañ ta mom lañ gis mune yonentiba alayhi salatu wasalam dafa jang an najmi fa sajada wa sajada al mushri al muslimuna wal mushrikun wal jinn wal ins comme niñ ko gisse sang legi mom mune imam al bazzar rahimahullah mune hadith bi de solo wuñ ko mu jokkolo lulul ci sanad bi te ki weto ci jokkalo ko moy Umayya ibn Khalid ta mom fiqala ku wor lu ku siw mune waye gis hadith bi niñu ko solo deug deug ndax dafa am gis nañ ne fi ma ahsibu bi premierement yakno mune nak hadith bi wa inma yurwa hadha hadith bi min tariq al kalbi ki muhammad ibn sa'id al kalbi an abi salih mujelo ko ci abi salih an ibn abbas jelo ko ci sayna abdullah ibn abbas ta al kalbi koku matruk la moy ne ko xamne ay waxam jaru lo dur sa dom kenn du ko jar ndax kal kalbi bi non seulement shit bu bon la moy ne ci walu schisme bi da ci nekkon eppal ba pare nek ko xamne comme li borom rewa même an-nuhas wax nako ni kazzab moy ne ko xamantene ni da don formater ay mbir katch kat bu mag la won mom matru ku ñuy bayila wala yu'tamadu ali ta kenn ta lol imam al-hafiz lol la wax ci at-taqrib tamit wax nako tamit ci al-fath ne al-kalbi matrukun wala yu'tamadu ali mom daño bayyi ay mbirum te kenn du sukkandiko ci mom mune nako nonu la ko an-nuhas tamit dal dina koy solo jele ko ci yoonu kan al-waqidi ta al-waqidi mok al-kalbi ñoyam ay matrukani lañ moy ñom ñaar kenn du bayyi xel sax ci seeni wax kon legi mu dess leneen imam ibn saq mom bim ko solo we ci siram bi mom ci yoonu muhammad ibn ka'b la jaar to lolou waxon nañ ko legui pour baña gina guddal ak gina compliquer ndax côté hadith mom bo ci duggé ni la moy ay wëru nak wëru la ki na moy ne affaire yi tamit non la lolou moy xam xam bi non la démé moy lu technique la danaka bu yagge sax tem gaay ne me li mom waye jar nako ndax mbir la li lan la suñu diine la non seulement suñu diine la mais li moy li nga xamantene histoire yonnati bi alayhi salatu wassalam ku ci wax war nga wax lu leer li ngay wax di am fo xamantene ni day teggu di fa di teggu fu leer lolo tax yi yep ki ci way inshallah li ci dess nagn ko gina gattal touti kon imam ibn al arabi rahimahullah pour gattal mom limu wax mom lan la wax mom dane mom imam ibn al arabi abu bakr ibn al arabi rahimahullah mom dane gay yi riwaya bi lini doxul moy ne yi ni ñuy wax kenn du ko deg ci la doon wax andi na ci nak lu bari ay 10 points yo xamne bind na ci sax ab téré neena man bind wa khat bayyana ma'na hadhihi al-aya fi fadl tanbih al-ghabi ala miqdar an-nabi bi nga xamanteni lool la doon andi 10 points yi nga xamne ci la dajje riwaya yi ni ne premièrement que yonnati bi alayhi salatu wassalam duñu wax yeb mune yonnati bi alayhi salatu wassalam xam nga ci riwaya dafa am bo xamne dañ ne dafa jaawale iblis dafa ñew jël forme jibril alayhi salatu wassalam mu dal di koy jaawale ak mom alors que lolu julit bu nek julit bu normal xam na ne lolu deug mune motax mune أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الله إليه الملك بوحيه فإنه يخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول من عنده ولولا ذلك لما صحت الرسالة ولا تبينت النبوة من ينتبه عليه الصلاة والسلام بكو سنو بروم سبحانه وتعالى يوني بين ملاك أب ملاك بوك pumu man di don ci malaika yi muné koku nonu dakoy defaral da koy def ci mom bind ci mom xam xam bu koy wane bo xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wasallam bi xamne ki ab malaaka lo bu joge ci yalla wala dit ndax lool bu amul won moy message am moy message l'islam ci bopam alquran modul wer ta tamit prophétie gi modul leer ta lolou ci yaqin lañ ko xamé fa idha khalaqa allah al-ilm bihi tamayyaza 'indahu min ghayrihi wa thabata al-yaqin wastaqama sabil ad-din ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شافه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم شيطان أم إنسان أم سورة مخالفة لهذه الأجناس ألقت عليه كلاما وبلغت إليه قولا لم يصح أن يقول إنه من عند الله ولا ثبت عندنا أنه أمر الله أنه أمر الله فهذه سبيل متيقنة وحالة متحققة لا بد منها ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيها موم امام ابو بكر بن العربي بلغي موني يونت بي عليه الصلاه والسلام بوكو يالا ديفالي بيندلي خام خام بوغا خامني سي لا رانيوي ملائكه بو جوغي سي بوروم بي سبحانه وتعالى سي لولو سي لا ميري دي نيك يقين موي ساخي نيك لو اوب سيرتيتود diine gi dal di ci taxawé mune bu doon né yonnati bi alayhi salatu wasalam bu dé tontu ci riwaya yoyu di wax bu doon né bu dé wax yu da ñew malaaka bi dé ñew di wax ak mom ta du xam ndax malaaka la wala shaytané la wala nit la wala bok bo xamant benen forme nit bo xam benen forme bo xamné du nit du malaaka du lenen ta du shaytané bu doon lolu xamul kam ci ñoonu ñoko jox wax gi mi wax kon bu boba manu ñoo taxaw ne ta mom yonnati bi alayhi salatu wasalam doonul won man nan mbir mi ci yalla lu joge ta doonul won wër sax ci ñun ke ne li yalla ko digele mu ne li mom yoon la bo xamne bu leer nañ la wax gi ma wax ta amul kenn amul wude ci li ñu toxal no ci li nga xamne am xel mom lay yenn mune sax walaw jazali shaytan an yatamassala fiha aw yatashabbahu biha ma aminnahu ala aya ma amannahu wala ma aminnahu ala aya wala arafna minhu batilan min haqiqa fartafa bi hadha al fasl al labs wa sah al yaqin fi al nafs mom mune imam ibn al arabi balegi ci premier point bi mu dajje yen riwaya yi wax lolou nan yonnati bi alayhi salatu wassalam di malaika iblis da ñu wax ak mom xamul ndax mom la dit xamul ndax jibril la dit mune bu ron lol la bu ron ne shaytané day man di sopandeku nonu di def non mune kon doonu ñoon am benn koolute ci benn ayene li yalla ko wax ta duñu xam deug deug ndax li tiaxan la wala deug lool nak mune bañu xamé né loolu amul man da nek ci le premier ci la leunt leunt bobu di téggé ko li nga xamné moy certitude ci xam go xamné ci suñu xol dal di lèr mune tamit benen ndax ci xam nga wax yi moy tag ay yalla yu dul yalla lolou ak kefer la motax muné ci deuxième bi anna allah qad asama rasulahu min al kufr wa aminahu min al shirk wastaqarra zalika min din al muslimin bi ijma'in fi wa ithbaqihim alayhi faman idda'a annahu yajuzu alayhi an yakfura billah aw yashukka fihi tarfat 'ayn faqad 'alaqa khalaq faqad khala'a raqbat al-islam min unuqihi mune kep nak mune yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala moko ñongal ci ak kefer ndax yonent yep ci yam ay ma'sumun lañ moy manu ko manu la def bakkar lolu mune mom moko ñongal ci ak kefir ta wax joj waxu kefir la ta tamit mom moko musul dal dikoy sécuriser ci shirk waye lolu mune li ni nak saxna ci ñepp ci diina ji ci julit ñepp ci ñom ñepp kenn gennul ke ne lolu mo am kep ne nak kep nak ko wote lu wute ak li ke ne yonnentiba alayhi salatu wassalam c'est possible muy def bakar wala c'est pas mom c'est possible mu def shirk mo ne lolu kep ko xamantene ni wote nga wax ji wala nga ci am ben sikki sak ke ne yonnentiba alayhi salatu wassalam lolu manuko dikkel koko yaw ya dindi ya summi yere l'islam genn ci ya l'islam ya ci summe ko basel waye mune yow yonent bi nga xamne alayhi salatu wasalam ci bopam la tajuzu alayhi al ma'asi fil af'al fadlan an yunsaba ilayhi al kufr fil i'tiqad bal huwa al munazzah an dhalika fi'lan wa i'tiqadan mune mom yonent bi tek ci mom yonent bi alayhi salatu wasalam non seulement yalla dako ñongal ta mom manul ta warul ta manul sax def bakkar ci jëf yi yonent bi alayhi salatu wasalam amul bakkar manu ci jëf bakkar mune sakantuma lak ko xamne manula def bakkar nan lañ ko mëna tuumalé ay wax jo xamanteni ni ak kéfer la ci pass pass li gëna graw ci ay jëf moy pass pass mo gina deuguer mo gina am solo ay jeuf boudé ko xamné jeuf rek manou ci def bakkar lan ngay xalat ci ay pass pass mu ci am lo xamanténi ni day nek kouf ta mom moy ki nga xamanténi mom lañu sétal dal likoy sori sétal ko ci ay jeuf ak ay pass pass ci mu tab ci lenen lo xamné bokul ak li borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg mom imam ibn al arabi rahimahullah amna yumu indi yenen mune bokku na ci yoy comme ñentel bi ndax buñ nare indi yeb ta desna yenen yi wax yu borom xam xam yi rahmatullah alayhi wax day gina guddal مُنَ سَيَتْلُ لَن تَأَمَّلُوا فَتَحَ اللَّهُ أَغْلَاقَ النَّذَرِ عَنْكُمْ إِلَى قَوْلِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ هُمْ بِجَهْلِهِمْ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ أَعْدَاءُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِمَّنْ صَرَّحَ بِعَدَاوَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَلَسَ مَعَ قُرَيْشٍ تَمَنَّى أَنْ لَا يَنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَحْيٌ فكيف يجوز لمن معه ادنى مسكه ان يخطر ببالي ان النبي اثر صلى الله عليه وسلم اثر وصل قومه على اثر وصل قومه على وصل ربه واراد ان لا يقطع انسه بهم بما ينزل عليه من عند ربه من الوحي من mom mune setlu len yalna yalla dal di ubbi sen beut yi ci waxu ruwat yi nga xamne moy ci version yi ñu waxon waxon na la indi wu malib malheureusement li jaron na ben jataay bo xamne ci li rek lay doon suñu jataay bi nako doon mais jataay manuko doon nonu ndax special bo xamne ci li rek bu ko defé nga dal di ci étalé wu lepp li ci borom xam xami rahmatullah alayhim dam wax joj ak ruwat yoy nga xamne moy vers ki hadith yoy ci ñew mune setlu len yalna yalla dal di ubbi sen beut yi ba pare mune xol len li ruwat yi wax ñom ñi nga xamne ci senu greer nono diine ji ci ñi nga xamantene ni ñoo wax bu leer kené yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ci riwaya yi moy riwaya numéro 6 bi mom dane yaronte bi alayhi salatu wasalam dafa ñew ci wa quraish bim fa ñewé xey ñew tok ci ñom mu daldi mebet yalla bañ ko baña wacc tay ci mom dara ci alquran ci seen bir bam leen di wax lu leen neexul subhanallah lool lan la mëna nek motax mu ne xolal rek li ruwat yoy di wax ak seenum nono moy ne ruwat yi nak du comme li imam imamul a'imma dinañ gis waxam moy imam ibn khuzaima rahimahullah mom biñ ko ko laaje dane li zanadiqa yi ñoko fi def dane li wad'un min az-zanadiqa fay qissatul gharamiq bi ngeen di wax bañ ko ko laaje comme ni nga xamantene bu ñewé ci waxu imam ash-shawkani indi nako ci tafsiram bi mune mom bañ ko ko laaje dane li zanadiqa yi muy les nafiq international le premier plan yi nga xamne dañuy mbubbo diine ji te lool bu ñu fogné légui la xew dé nafiq gisoon nañu abdullah ibn ubay ibn salul jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam lam doon def boba la nafiq tambali ba legui day continuer bagn ko ko laaje mom imamul a'imma mun li zindiq yu magi ñoko fi def ñoko créer out ño xamne ci walu hadith ay borom xam xamu hadith djel comme la bari na ño xamne buñuy créer hadith non lañuy def dañuy ñew djel gi chaîne bo xamne ñepp ñu mag lañ ñu ñew ne ñom ño solo hadith tel genn ci sen tour ñom modax mom mo ne li moy imam imamul a'imma ibn khuzaimah rahimahullah mo ne lolu zindiqi ñok zanadiqi wad'u zanadiqi khassa bi ñuy wax ni zindiq yu magi nafiq international yu magi ñom ño ko def modax imam ibn al-arabi di wax ni waye ñom liñ wax mo gina yees bu kenn ne wax jila da deugere dedet liñu wax mo gina yees ta après nañ gis ne même imam al-hafiz ibn hajar mi ñëk wax mom wax li mu wax même limu def nonu après lan la def moy ne même bim ne lolu malgré ndax ñaari mursal yi day wone ne buñ ci kiwe ak riwaya yu bari day wone ne amna ciosan mom dane même buñu jappé lol hadith bi duñu ko bayyi non dañ koy tawi il faut ñu interpréter bayyi ko ci zahiram nonu ni mu kiwe man da nek ndax lolu won kufru la nga gis ne finalement kon mom day muju rejoindre gaay c'est que problème bi lenn la moy borom xam xam yele ñom lan lañ def ñom asl bi origine histoire bi lañ dam mom nak imam al-hafiz rahimahullah mom lan la def moy ne dañe conque version yi bari na ta amna ñaar yo xamne mursal lañ ta ci sahih imam ash-shaykhayni lay kon man nañu japp ne riwaya yoy surtout yu mursali pa yi nga xamne senu kufru da leer dedet yi mom dafa da'i sax ci sen bop mais mune kon même buñ nango lol duñ ko bayyi non mu def ta'wil bi mu defon mom legi nak mom kon imam ñu ñëwaat ci li imam al-qadi ibn al-arabi rahimahullah wax mune legi xolal rek non yi nga xamne li ñu wax ak tek woné ci senu nono yaronte bi alayhi salatu wassalam banan da tok kuffar quraysh ni di mebet yalla baña wacce ci mom dara wacce ci mom alquran préférer nek ak ñom que suñu borom subhanahu wa ta'ala mom nek melni mom wal a'yadu billah ken yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa préférer nek ak kuffar quraysh ni ci li len neex que suñu borom subhanahu wa ta'ala di ko waccel ben aya modax moné fa kayfa yajuz liman ma'ahu adna muska ana kan moy ki nga xamanteni du miska muska lay muska moy xel mo xamné mu bax la sa xel mo ngey yow xel mo leer muné naka lay mané ko xamné amna lu neew ci xel mo leer muy tok ci xolam ci xelam ke ne yonnati bi alayhi salatu wasalam tok na di mebe nek ak wa ñoñam kuffar quraysh ni ke di wete ak borom bi subhanahu wa ta'ala wala suñu borom di wacc ci mom den aya bam nan ba bamuy mebet lol modax mu ne ba melni alors que lolu hadith yi dañ koy weddi ak tamit mais lolu julit bu nek bo nekke julit rek da ngay xamne lolu c'est impossible man mi rek wala musulman lambda rek bo xamne dañ nan ko mom nek yéféré ko gënal di joko boromam di deyalek borom subhanahu wa ta'ala lool rek musulman bi gina fété souf ken khalatuko ci mom lan ngay khalaté ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ba paré mom imam abdullah ibn abu bakr ibn arabi moneta ñew na ci hadith li wané né lool li wané né ki le mom du dëgg wax joju bari na ta bokku na ci moy li sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu wax né wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nasi fa idha ja'ahu jibril kana ajwada bil khayr min ar-rih al-mursala mune lolou kon kayfa mune naka ci ku melni nga xamne sayyidina anas radhiyallahu anhu ke yonanti bi alayhi salatu wassalam mo girona tabe ci nit ñi te fi mu doon gina tabe mune bu ko sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dikkele ci le doon mo girona tabe sa ngalaw luñu san ngalaw luy daw ni muy ëndé ngalaw li non mom lu nekk ci loxom non la koy joxé ak lu nekk ci mom ci xam xam ak yoyu non la ko don tassaré moné koku fa naka fa yu'assaru ala hadha mujalasatuhu lil a'da naka lay préféré ci li nga xamné ci la doon yégué banex bu kawé non ba gina tabé sax ngalaw luy daw koku nan lay préféré di nek ay nonu yalla amna tamit ben riwaya bo xamne li woné ne katchu yu mag la mona yonnati bi alayhi salatu wasalam dako wax jang ko ba paré ba dem ba tok kërëm sayna jibril alayhi salatu wasalam ñew nako jangal ma li nga xamantene mom mu wax ma li nga moy mu répéter lim doon jang mu répété ko wax lol mu nako man waxuma lok li de li subhanallah li man waccew mako man yalla digeluma li mu nako kon de waxal na yalla lu amul legi suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di wacce kene moy aya biñ wax lol wama arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytan mu ne duñ yoni wuñu ben yonent wala ben kuñu solo lulul ne bu jangé lamuy lako yalla di jangulo ci wahyu shaytané day sanni ci ñangam mom limuy sanni mune lolu wacc mom nak mune xolal wax joju rek nga xamantene ni wax la jo xamantene ni wax ju kéfir non nga xamné yaronte bi alayhi salatu wasalam naka lay waxe wax yo xamné mom après tok na ba ñibbi kërëm ba sayna jibril ñew ta mom conscient wul ne tag na yalla yéféri ba paré même lolu nan la mëna nekk ta lolu mu contraire ak tawhid bi nga xamanteni ni mom la indi mom alayhi salatu wassalam wax na ci wax yu bari mom imam al qadi abu bakr ibn al arabi ba paré amna yenen yu mu wax yo xamanteni ni ci gattal ci la daqé lolu ba paré ne mbir yi mom dara du demewul nonou bu deug legui nak kenen ko xamanteni ni momit wax na ci muy imam qadi iyad rahimahullahu ta'ala mom imam qadi iyad rahimahullahu